सुन सुन मेरे यार, मस्ती के दिन है चार। सुन सुन सुन मेरे यार, मस्ती के दिन है चार। नाच और गा कर, धूम मचा कर, हाथ मिला कर बोल, जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद। सुन सुन सुन मेरे यार, मस्ती के दिन है चार। नाच और गा कर, धूम मचा कर, हाथ मिला कर बोल, जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद, जवानी है ये दिल जवान, मौज मना ले तू यहाँ, ये मदहोशी ये समा। हाँ।